Resulüm. Bu, sana indirilen bir kitaptır. Bu hususta göğsünde bir sıkıntı olmasın. Onunla insanları uyarman ve inananlara öğüt vermen için indirildi.